وهي ما تكون بمعنى بل مع الهمزة دا حقو سویلی بھی کنا چی وَأَمْ عَلَىٰ قِسْمَئِنَ وَأَمْ دوا قسم دا متصلتن یو متصل و بدا ایو ارتداخ بیانی و اس لئے چی وَمُنْقَتِعَةً و بل صدا امی منقطعہ امی منفصلہ ہے رہتا بھی آئی ویرے کنا دا امی منقطعہ امی منفصلہ ذکر رہتا بھی آئی ویرے کنا چی دا بے امنا ورسیا دا زنسا بالکل مستقل کلام بھی دا دې امشن ار پرې وی کینو زموږ متکل کلام دی معنی ځکه په خلاف ته غپوس امن متکلان چې پېښه داسې وي چې احمد آباد دې امن ده دې کنه هغه جز او بعض دې کنه دې مګر نه سره متصل دي څه کنه واره سي ابي څنګه متکل دې کنه پرې کلام دې کنه دې وی چې وحیا و دا امن منقطع ده دو ما وی چې دا هغه امن امدا تکون دمان بل مال حمزه تھے شیوی دات مرا دے بل سراد حمزه ہے سر کے دو وی دا تمہارا دے کیا سارا دے بل سراد حمزه ہے دے دیکھا نا یعنی دے دیکھا نا دا گوا کے دا مرا کبا مانا ہے دو سر کے دو بل بل او بلا حمزہ دے سے بھان مزو دے بل او دا حمزه دے سے ہم مرا مانے دا ایو ام تشکا کھانا بل دے چارے پر اسی دے اعراض پر سے مرا مصابا کھانا سر کے پا بل سارے اعراض دے چانا دے مصابا کھانا دے دائی اعراض پر اسی اما سابا کھا کلام ملا دے گنا سکو ہم دے اعراض پر سندی او بلے کھانا نوہ کی کندی دے استناف سے سبحان دے پر اسی دے چارے پر استناف دے چارے پر اسی سبحان دے پر اسی پا بے دے کھانا میں نے سننگے مثال کمارا ایتا شبحا من بعید لکا تو اوینے یواجو سا دے وریان سر کرا یواجو سا دے تانا وریان دے لکا آج پا خر سے دیکھنے یواجو سا ہوئی کشوا کانا بیعتو دا ہاں خیال وی یقین دے وی چی دا ہو جیشتا سر کرا خاصے دا قوتا دے توی چی انہا لائبلو اینے چی بے شکا دا چی دا چی دا زیبینا دا خیدہ جیشتا دا جیشتا دے گا سر اولا ہوا قلتا تو دا تو یہ پارا سے بین القطع پتری کے لئے سر اولا ہے یہ قطع ہو دی یقین سر اولا ہے تو دا یقین چی دا جیشتا انہا زکا ہو انہا لا ابن انہا دے پر اولا لام تکید دے پر اولا انہا لا ابن چی پتا تکیدر آسے دا جیشتا چیز سوچو دکھی نتو اخبار کو دے گے جیشولی دے گا چی دا سیکتا جیشتا چیز سم حصلا لکا شکن یہ دینا بعد خصیص ہوتا تشک جاتے ویدو دے وغتلو پشکمان شوئے تو بے دیکھا نا چی نا خوش غاقل کم غاقل کی ویش خوش چکن دی غاقلی رہا تو دیر تو بے دیکھا خدا مارا چا غاقل مدہ چکن دی بے دیکھا نا پشکمان شوئے دیکھا نا بے سلکے چکن دی بے دیکھا نا ندائی کے پاس نا خصیص ہوتا تشک یہ سش ایدی خبر شاکن تو دیکھا نا چی انہا شاکن چی رسے دا دا خود سلا جن دی دا خط درو دا خود سلا جن دی دا خود چب سلی اس پا قولتا دے تو ویل ترکی دا ویل چی ام ہیا شاتون انہا لائبل ام ہیا شاتون پس تکی بدا مانا کیا چی انہا لائبل چی پتک چلا خیل ایشتا سلا ایشتا ام ہیا شاتون نا کفصدا پس تکی بسکے نا کفصدا دانا دے بلمانا شولا و کپسا لگا اسے بھام بشر ہو چھنا نا کپسا دا وہی دیکھا نا ندائوی چھے تقصد الاعراض لیل احبار الاول تو چھے داول کر جمعی آشات ہوں یہ تو قصد اعراض دے اخبار اول نا اپنی شوری فرد چھے اخبار کر جانا سو سکے اعراض کر جانا نا وہی دیکھا نا ولی سناخہ بے سوال الاخر داخل سناخہ پا اعراض مداتب دا وی تو قصد دیکھا دیگے نوی دلویولی تسویل بل سرا اس نا کہتا ہے رشی نو آسانا نو آسانا چکن دی سویل بل تا نو آسانا چکن دی بل سویل کی چکن دی نا زکر ہے ہنی سرنجے نا کپسا دا ہنی چیتی بھان کہتا ہے نا چی نا کپسا دا مانا ہے دادو چی بل بل بل ہیا شاتن سکھنے بل اہیا شاتن ہم دارشتا خوشتا پپو سشتا موږ اوس نه ته خدا داسې دی ښه بل اهیا شاتو دي ځکه چې د امر په معنی بل ده بل ځان غري ښه نه بل بارو هم خاص ته فهمارو وي نه پوهېږې ښه یو څه پوهېږې ښه نه پوهېږې ښه والا پوه شه چې ان امر منقطع تا چې د امر منقطع نه وو لا تستعمل الا في الخبر دا نه سمجھ ما کو چاته ته ملي شي په خبر شي کما مر لقد اتو شو په مثال نو دا خبر ده کنه ها ښه دا وی چې وفل استفهام او بل څه ملي په چاته استفهام شي کیسه ها استفهام سره لکه څنګه عند قزيد ام امر څه کنه سمانه ده کې عند قزيد ام امرو ها ایا څه څنګه زیدا ها کمال ها یا څه مو څه پرسته څه مونږه تقریبا مونږه د بلوغه هم څه په انتره ها عند قزيد ام امرو الله ایا مونږه ناګه امر ده ها واسه ها ایا څه څنګه زیدا ها نا کامر ده نا کامر ده څه وې ده کنه ایبل دم دم دم دم سمانه دایته التا والا نه نه تو سول کلا والا ان حصول زين ته حق حصول دي شاشه نه نه هغه ته چاته څنګه غي دا چې باندې کرا وه نه ثم ازربت عن ان سوال دي بیا دې نه اعتراض وکړو ته یو سوال او ان نتي نه نه ځکه ها اعتراض چې نه حالات په دې سوال شي نه هم مراد سوال دې دې مو تلک نه و په دې نه راځي شو څه حالات شي نه ها نه دایې چې به سوال کې څه دې خو ده کنه ها واخصت و تو شریو کلا فی سوال عن خصول عمرن پس و شریو کانا تو خصول نمرا پیش ہے پس و خصول تا حق خصول عمر شریو کن سول پیش ہے سو کلا شریو کلا ای مرشن دے اغراض رو کو چھنا مدام رو مو اغراض رو چھے پس کنا خلدار رو کو چاہتو ہم دا زیدا پیس انا خونا زا غلاس ہم چکن زید منو مراد نا زند رو پس انا مرا نا نا بلکہ پا عمر دا ہمی ذاکرہ ای عمر مطلقم پس انا کچھ شا لا تيرا شوالا جاوی چه ولیکن ولا وبل ولیکن خورسات فاس دا حفو دیوی کھانا لا وبل ولیکن پیر کھانا دا جمیو آر لی ثبوت الحکم دا ٹھول چکن دی چاہ دے پر اے ثبوت دے ہیں حکم لے اخدر ایو نو دے ملینتا یو دے مطمئن مطمئن دیتا خو معاین پر اتخاص چیزا دی معاین دا ثبوت اخدر ما تا کو یا مطمئن تا یا خو معاین یا خلیس مطمئن دیتا یا خالص معطوف یا خالص معطوف علیه یا خالص ابل مش اغاز نیوی ام اصیب کی جسم دی او دو اما اغاز جسم دی اما دو بل ام جسم دی دا جسم دی دو سبوت ہے خوب معطوف امری تگی خواست کی مبہم نیسی معین نیوی خبر ہے دور تک کہ ذات کی جسم بوتہ اللہ مرنے پر یہ ہوتا ہے معین کی دیا خالص الطین متفلیت ہے سے تھی یا بتا ہاں تو کما سالوں کی تم جو پہ دیکھا نا شا نو کو جانی شا اے فروشا بس تبھی ہوتا فریت کا نا اے فرو دے کہ اما لا اتدا لا دا پوچھے پر دریش ہے فلنفی ما وجبال الاول عن الثاني سوچ دکی بدا دن نفع دی اغشی دی پورا چه وجب او سبیت بی اوالا تا آنی پا دی چانه رو والی ایسانینا نفع دی چانه رو والی ایس روشا روی کانا دا سو بود دا خکم عدو امرید دا کو احادو امر کینی شو ما تو بزا کم تفلیش کوئی فلی نفع ما دا چا دی پورا دا ای نفع دی اغشی دی پورا دا چاها وجبا این سبیت بی اوالا تا سبیت بی انا في شانكو انا في شانينا بس فوت حكم شاطر هلا يا سنيه خلفه ولا ما راح فوت شاطر هلا فوت خليه تاني يا سنيه مخطوطه ولا مخطوطه دي سمعنا شيلا بس فوت حكم شاطر فوت خليه تاني شاطر فوت خليه تاني ها ده كما مثلا نقول جان زيد لا عمر هاي رغلا مت زيد ها نا عمر دو تکی دا حمدی ارد چا تا خبیتا؟ زیتا زیتا تیونا حکم په مجا سره کېدل په ځای مندل کېدل متفاله باندې نه ته ته کې ولکن اخو مون مجبت ته بتوي چاته څنګه یا حال ته ځتا متفاله بل خو بل کو ته کو نشته دا کنه ش و بل و دا بل کې دا لیل ازراده نن اوله دا دا د پر د اعتراض ه حواله څه متفاله دو ها ولې باطل انساني و دې پر باطل کاته ثاني دا څه دې کې دو ته کې کاته څه بتوي ا موت کیندې پر کنه هغه مخصوص او ازدات مجاز ساته مو دې مخصوص ما اچھا و معنا هو ش معنا دغه چې بل جان یامرون ها جان یې دوم بل مطلب معنا چې بل جان یامرون چې بل کوه هیڅ نه اما جن مطلب ته دې ته وکړ څه ش و بل دغه د ها کلام مضبوط نشه شو کلام منفي دې چې ما جاء بکرون بل خالد ہم ذکر وچ نہ رہو خلا بکر بلکہ خالد تمہارا ذکر وچ مانا ہو مانا رہو کہ بل ما جا خالد ہوں ما جا خالد ہو دے دیکھا نا لے جائے کہ ما جا نہ رہو خلا بکر جتنی بکر ہو دے دیکھا نا ہاں بل خالد بکر سے ما جا بکر سے جتنی نہ رہو خلا فکر خالد جتنی ہو دے دیکھا نا ویلے تک چھ فیت دے کہ اواز کو ویل چھ ما جا بکرن ہاں دتو تا احباب کو دا جن وجہ تے بکرنا ادنے اس پدا حبل سر دے اعراض کو تک اچنا اے مو مقصد اے بار دے ادم وجہ تے بکرنا دا اشارہ نہ دا ادم وجہ تے کہ خالی نہ تھی نما اے سو دے اچھا ولكن او دا لکھن چھ دا دل استدراک دے کھا دے پر ہاں چې دا نو چې دغه ده تاسو چې په ځو شوی چې کلامه تبې کنا اته نو دغه چې کوم په مور په ځو شوی هغه څه پاتې اخو او دا ویته یلزم ها النفي قبلها ولازم د لکن سره نفي قبل مشدد دی نو سرکه ها څنګه ما جا نه زیدون لکن عمرو جاء هیڅ نه و متزيد لکن عمر هو زغلا هو دو تکیا جا اخذ امرین دو پر معین شو کانا مجا اجتا سا بیتا دی محصوب رکھت دی عادتا انتی کن دی ابن خون مجا بیتا مجا آنی سید انتی کن دی اور دو تکی گولی سوچ جیتی مخشو میں نانا نفی دو کن لگن ارشت دریت او بعد آخا تیرے کانا یا لازم دی اغتا نفی وہ سا دیا کانا یا دو مخشو نفی یا دی تیشو کانا نخو کانا بکنون لیکن خالد لم یا کون ان څه کې چې موږ ورته چې موږ په دغه سره چې موږ څنګه غواړو کنه وی چې دا چې موږ بلور د بکر لیکن خالد هو نو دا زه ته کیسه باسه ته وکړو ده بکر ته خالد ته نه ځل نه مطلب دا ده غره کنه چې دا خو اس با ته حکم ولا تاین وتا چې نه به ستدا څه مثال تا چې موږ نه نه پیوي موږ نه نه پیوي به دا با ته کو څنګه وو غره کنه نن ځکه او کو څه نه پیږي ځکه چې دا کو او کله ولا نه پیږي څه څه ده ولا نه پیږي مثال تفصیل کوي چې ځاني ها زیدون لکن عمرو جاء څه ده پاتې شي ځاني زیدون لکن عمرو جاء جن دي د حضرت ته چې تم دي هغه از با ته حجما ما انت نو شو ځکه کوم شو ها نو خدای ته څه دي ولا خو تاسو ته څه دي احد هي یہ ما تو کچھ نہیں نہ لکھن لیا دا والا نفی سنی تے دسا دیتی یا بے سنی نفی اور دسا دیتی تیشو تھا غلط او بلا چے دے سا سر بیتا پا سر دفا دے سا بیتا ہوں دے پورا سی کنا چھکے سا لکا مکانا دا چے پپوس مثال سی جیم چے تو ایچے ما جانی سی دن چھکے سا چے زین دا رو والا ایجن دا سا سا مجھے دا عمرانی ہو والا زکه چا خود پلا کی تو خالصا پیدا کنه ده تو سوی چرا کنه امرو جا لیکن امرو خلاص تو پتا ہوں سکا و چی بدا سوی ہے مثال کا چی جانی سیدون سر کے پیدا کنه ایدن بس پتا پتا پتا کشی جانی سیدون چا مو دارو خلاص و چی تو پا کیتی کنی و تو دا سوی ہے چی لیکن امرو جا جی کنی امرا رو خلاص کنی بدا پتا ہوں دو وکلا تو خدا نو وکلا تایید دے وکلا نو بیر شا بل کم دا فصل فصل فاتحات ایس خود دیکھانا ایس خورو پر تنبیر دے کر داری ہم دیکھانا ها تنبیر دو چاہتا تنبیر ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا داری چه سلاستن باد ری دی آلا و آما و ها تیشوا کنا آلا و آما وہ حافظ نے دایوی تو وضعیت تنبیہ المخاطب ہے وچ دا وضع شو دی دے پورا دے تنبیہ ور کولے چاہتا ہاں اطلاع ور کول مخاطب تے جتن دے کنا ہاں ویلے لالا اجل فرا لالا یفوتہ اجل فرا چنے شفو تے دنا شیء من الکلام تو شاید چانا چا وقت لگا تبی دور وی سر کی ہاں چ دا فصل دا کون ہے چ دا سنے وچ جتن دے کنا چ دا شاید مو سال خاص ہے چ دا ونو ور لکه چې د پیاوړ مطلب موږ نه وایو اوی چې واه نه تدبیر کې به دوشي به دا چې تاسو وایې هغه ټول پیاوړ تر څوک شي او وایي چې څه وایې ته نه شاه ای فر دای چې فعلا و اما دا الا و اما چې دي لا یقولان الا على الجمله ته وایې کنه نه دکل نو کو پېچا مونږ نه په جمله باندې دا کوم څنګه دکل پېچا مونږ نه دا که اسمیا یو کا دا یې اسمیا څنګه نه ته بار بار ته اسمیا دی لکه مثال درته دی اسمیا نو قولی تعالی قضا کو دی بل ترا الا انهم هم المفتدون ها یما اسمیا دو کا نا الا ان چه خبر شي ها ایت تو لسی دغه دور شي رژینا به تاسو پاتې شئ دې چې تاسو وی ها ایت دې انهم هم المفتدون دې تا خبرتی راته وولې تیشو کا نا په حبلا شه ته چې ساده نه کې رانه شي وبل اذا خي جمله سيا جمله سيا بل مثال ده كده وقول الشاعر ولقد ذاك قول الشاعر شعر اما والذي ابكى واضحك والذي امات واخيا والذي امره الامر كده كان اما يعني خبر ذات طب ايه كان اپوس علاوه خبر ده اما ولذي تشو كان او جمله سيا بل مثال ده اما ايه خبر ذات والذي دواو کا سمجھا ده کا سامنے پیغا ذات من ده ابكى چا سلاوي غلبی و اسکا و خندوی والذی و قسم ری پیر دادون دی اماتا چی ویشنی سرائی و اخیا و غندوی چی تم دی والذی و قسم ری پیر دادون دی امرو حل امرو ویلے کھانا چی امر دا احا امر دا و حکم دا اپا حقیقت چیسا حکم دا چی ویلے کھانا این دو تکی چی تم دی اما والذی ابکا و خیر داتلا جملات میں دو کھانا او فعیدیتا یا بسیوی ہاں چلیا یا پوسنی اسمیتن کان او چلیا سن نکو اما وے کنا لا تفعلو نمی ذکر خبر ذات وے کنا لا تفعلو چه تو دا چار غونه کسی کن دی و آراء و خبر ذات وے کنا تضربو وے کنا والو قصو سرکی دا جو جا آوالا مثال دیر کرو یا تو پوش سرکی دا و الا تذرو فاتكنا خيدا اماوري مثال خيدا الا وري مثال شو جمله کي ديا مونده لکه پوسي وچ کي جمله الا پج مي اسنه دکلو بلې په اما پج مي اسنه دکلو دته کي دته کي جي پج جمله کي ديا مونده ده اما اما اما لا تفلو خبر ده شو نه کي دچا و الا و خبر ده تذرو لا تذرو و الا لا تذرو ظلمي ده مو بشي ولا ملا خبر ذات وي كان لا تضربو شوال ولا تجدني هي سبب يا كان مرتبط على ولا كان نتي خان خبر ذات هي كان تضربو زيدن وي كان سو خاطي كنت سكا قاعد دراسه دي خبر ذات ايش اللي بدك هو يا زيدي اوكي هو ابي بدا سرج اچھا وہ سارے سو وہ دری میں چھوڑو ہاں ہاں چھوڑو ہاں وہ جن دے ہاں وہ دری چھتا تو تھوڑو آلہ دنہ تیر سن دیا تھے دادا خریر پہ چھا مون کچھ ملا جس دیا نخو ہاں زیدون خائمون خبردار زیدی لوڑ دا والمفرد وہ داخلی پہ چھا مون ہاں مفرد مون نخو ہاں ہاں ہاں وہاں او لا اسمه اسماء سارات اسمه كده انا نه دام مطلب خدا رکھ رہے ہو پجمرا میں ہو پجمرا پہ جامو داخل ہے پجمرا اسمیا میں داخل ہے بس صحیح خطر کر